राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय शरीरस्थोपि कौन्ते न कौते न लिप्यते स्थित होता भी कर्तव्य होता है दो श्लोक व्याख्या तीसरे और चौथे श्लोक समाप्त हो न करोते न लिप्यते न लिप्यते पहले न करोते पीछे शरीर में रहता हुआ भी आत्मा करता नहीं है शरीर में रहता हुआ शरीर होकर घूमते न करोते न लिप्यते यथास सर्वतम सूक्ष्म आकाश हम नोप लिप्यते ऐसे ही सर्वगत होते आत्मा लिप्त नहीं होता यथा प्रकाशित अकेला सूर्य संपूर्ण क्षेत्रों को होता ऐसे एक क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित होता 33 क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षु का यह विद्यांति ते परम ये विदुर ते परम ज्ञान थे परमात्मा प्राप्त हो जाते इस बात से शत्रु अपने में है ही नहीं ये जो रहस्य जीव अविनाशी चेतन अमल सी क्या बताओ इस रहस्य जीव अविनाशी चेतन अमल सी है कर्ता बोलता बन है जितने विकार क्यों चल पाएगा चल पे चित्र विवाह है ईश्वर हंश जीव अविनाशी चेतन अमल शेष का कोई विकार कोई विकार अपने है ही नहीं पर ये बात समझ आती है भजन ध्यान जप साधन कीर्तन कीर्तन करने से इस वजह भगवान में लगे तो रात हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु सुनते हुए पढ़ते हुए जानते हुए भी नहीं जानते भगवान की कृपा से होता है है, भगवान की कृपा अपने पर विशेष है, विशेष दुनिया सब पर है, हम लोगों पर ये जपट दे रामायण पढ़ते हैं उन पर गीत बोलती है, गंगा जी किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, सेठों की तपोभूमि, ऐसा पवित्र स्थान है, ऐसी पवित्र बातें हैं, ऐसे परमात्मा, ऐसे आप पवित्र सबके सब, छोटे बड़े सब, अपने चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेने सर्वे भ्य पापे भ्या संपूर्ण पापे औषधि पापी है, तो सब ज्ञान रूपी अग्नि से यदि धारण से समोद्योग ने भस्मसात को देता जनानी सर्वकर्माणी भस्मसात को भस्मसात सत सात विभाषा सात निकार थी संपूर्ण मानो काट वो और अग्नि करते तो राख रह जाती है, यहाँ राख ही नहीं रहती, यहाँ राख ही नहीं रहती, भस्म सात ये सात रह सात भस्म सात सर्व गर्मी विभाषा सत्य कर ये सत्य पति होता है नहीं बाबा एकदम सीधी सरल बात है विभाषा सत्य कात्सल्य कात्सल्य संपूर्ण ज्ञान और शास्त्र में तो लिखा है कि विवेक और वैराग्य समाज से संपत्ति मुखता साधन चतुर से संपन्न होता है तब होता है अधिकारी अपचय किसी पापे में सर्वे पाप करता हो ऐसा पाप जरूर ज्ञान सफल दर्द प्रयोग नहीं सब काठ पर समझ जाता ऐसी बात है संपूर्ण प्रश्न कहते हैं अपने पापे भी है सर्वे भी है पाप सब पाप औषधि पापी है ऐसा पापराधिक है क्यों एकदम परमात्मा के साक्षात हमें साक्षात परमात्मा में महान पवित्र परमात्मा के मनुष्य मात्र विशेष कृपा है मनुष्य में भी जिनको सत्संग मिल जाए विशेष कृपा है दुर्लभ में प्रेम नहीं बैठे दुर्लभ मनुष्यत्व महापुरुष मनुष्य बन जाए मनुष्य में मोक्ष हो जाए फिर महापुरुष बन जाए पूरा मनुष्य में मोक्ष है महापुरुष बन जाए बढ़ने से बहुत अच्छे अच्छे संत महात्मा आया करते नौका से ऋषिकेश से ऐसा संवाद हरे जगह होता नहीं बैठा हुआ यहाँ एक भी नहीं, अच्छा अच्छा संत आ जाए। इस वास्ते हम लोगों पर भगवान में बहुत विशेष कृपा है। माँ को करा दिया ऊपर, बच्चों का तो थोड़ा थोड़ा हाथ उठा दे ऊपर जाए, माँ कम क्या थोड़ा बैठा इधर क्या दे रहा है ये मेरे हाथ माँ चत के बेटी ले लो। ऐसा रहता घर में बात हो रही है, अरे थोड़ा हाथ आ जाए घर रहे फैला हुआ पैसे उठे उसे वही बन गया भगवान ने कृपा है। मनुष्य कोई बहन करेगा हम करते हैं अहंकार, ये अहंकार बड़ा भान पद अहंकार राक्षस दुखदायी सब भात जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांत। अहंकार सुना अपने परिवार भूमि उधरों भाई खंग मनो बुद्धि अहंकार दुनिया बदलता बीच में है तो अहंकार नहीं चेगा इस अहंकार को बता तो इस परिसर इसको ना दे इसको बोलना मेरा निर्मोह निरहंकार है शांति मध्य के स्थिति ऐसा बामी स्थिति निर्मोह निरहंकार अहंकार अपना है हमारे है ही अहंकार सत्ता मात्र चंद में सत्ता मात्र अपना सोना कोई हो भाई हो बहन हो ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र अंत्य अछूत मुसलमान हो ईसाई हो पारसी हो यहूदी हो मनुष्य मात्र एकदम एकदम परमात्मा की कृपा से सब काम ये कृपा से रहती चीज कृपा से सुना नहीं मिलता है कृपा से मिलता है भाई कृपा से हमने आते ही बात नहीं वह कृपा सब पर है सब पर मोरी बराबर दया सब पर मोरी बराबर दया सब पर मोरी बराबर दया केवल सन्मुख हो जन्म जब ही जन्म को नाशी तब ही जब ही तब सन्मुख हो जन्म जब ही जन्म को अघनाश ही तब ही सूर्य के सामने होते ही प्रकाश मिल जाए सब लगे तैयार किसी भी ब्राह्मण हो तो कहीं ना हो सूर्य के सामने कोई हो पापे से पापे भी सूर्य सामने मिल जाए बस जो छाया के सामने है छाया तेरे जोड़े पर पकड़ में आवेगी नहीं सूर्य सामने पीछे दौड़ी वह छाया पीछे दौड़े पीछे छाया पर आगे दौड़े पकड़ में आवेगी सूर्य सामने पीछे दौड़ दिया छह साधु पुरुष आपो निमालम मतलब प्रतिष्ठा समुद्र में आप प्रवेश समुद्र में आप प्रवेश तद्भुत काम यम प्रवेश सर्वे स शांत लाभदी न काम काम ऐसा ब्रह्म स्थिति ध्याय काम सर्वा महासर्व निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति एकदम ठीक है दैनाम प्राप्त श्यामान बता रहे तुम निर्माण निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए निर्माण मिल सकते ब्रह्म निर्माण मिलता निर्मत्वात परमात्मा अभ्य शरीर थो विद्वानते न करोति न लिप्यते भोगों की इच्छा के बाद में करोति होता है भोगों का और संग्रह का उद्देश्य पहले होता है पीछे करता होता है विश्वास से न लिप्यते अकृत्रिम क्षेत्र सिद्धि हम इतना समझते नहीं कि भगवान ऐसी कृपा है हमारे पर समझते ध्यान नहीं देते कृपा ऐसी कठिन थे कठिन बड़ी बिल्ली सुनो सर्वे से ऊंचे बड़ी सर्व सबसे ऊंची कृपा सबसे ऊंची वस्तु सबके सर्वतरता थोड़ी सी जिद छोड़ना जिद अपने सब काम ठीक भगवान की कृपा से सब काम ठीक हो आप से आप सब कह दो सबके लिए एकदम शरीर स्थोप कौन थे न कौन थे न लिप थे शरीर स्थोप ये जल विभाग में भगवद गीता क्या है एक बहुत विचित्र ग्रंथ छोटा सा ग्रंथ 700 श्लोक शरीर ने पहचाना ग्रंथ कितने हजारों ग्रंथ ग्रंथों ने एक भगवद गीता गीता प्रेस हो गया शरीर स्थोप बनते न करो तुम वैसे के वैसे हो जैसे जीवन मुतम आत्मा होते हैं ये सब को ऐसी स्थिति सबकी सब आ गई सबसे मुक्त और भगवत प्रेम भगवत कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है भगवत कृपा से उन पर विश्वास नहीं करता है अपने जिद में रख है कृपा का भरोसा सब चीजें स्वाभाविक भी सोते है अपने जिद कौन सी महाराज जी संसार उपलना अहंकार उपलना ये अहंकार प्रकृति अंश है इसको पकड़ने से ये भगवान का अंश कहलाता है अंश है ही नहीं साक्षात माना स्वरूप है अंश है ही नहीं अंश है प्रकृति का और प्रकृति का अंश उपलब्ध है अहंकार उपलब्ध देखो ध्यान तो बात पहले कई वर्ष में आई है फिर सुनाऊ ख्याल करना सभी जागृत और स्वप्न दो अवस्था में तो अहंकार रहता है, गाढ़ नींद में अहंकार नहीं रहता, वो अवध्या में लीन हो जाता है, समझ विच्छेद नहीं होता परंतु सामने नहीं रहता। तो आप कहते जगते दिन कैसा सुख से सोया, तो आप थे, मैं कुछ भी पता नहीं, अहंकार नहीं था, अहंकार मान इंद्रिया ये नहीं थे, आप थे सुखम आप सबका अनुभव, सबका अनुभव, सिद्ध क्या हुआ कि बिना अहंकार आपकी स्थिति है, अहंकार बिना आपकी स्थिति है, कुछ पता नहीं, इंद्रिया नहीं है, अंतःकरण बाह्यकरण दोनों नहीं है, आप हैं जागने पर ऐसा नहीं होता कि मेरा अभाव था, ऐसा नहीं होता, अहंकार नहीं था, अहंकार मन बुद्धि अहंकार ज्ञानेन्द्रिया कर्मे नहीं सब लीन हो गए। तो अहंकार रहित आपका स्वरूप स्वतः सिद्ध स्वतः स्वभाव देख रहा हूँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है जीवन दे अहंकार से मोहित अंतर्गण होता अहंकार अहंकार से एक अहंकार अहम अहम अहम इस अहम के साथ मिल गए इतनी बात है अहम साथ मिले नहीं अहम प्रकाश है आप प्रकाशक है अहम है प्रकाश आप प्रकाशक अहम को प्रकट करते आप अहम नहीं है बस इतनी बात अहम है प्रकाश है आप प्रकाश है इतनी कितनी सुनो बात है सुषुप्ति में अहंकार रहित आपका स्वरूप होता है वहां दुख नहीं है सुगुण साहब सब मैं सुख से सोया था कोई पता नहीं था पता क्या है ज्ञानेन्द्रिया और अहंकार बुद्धि होते हुए सब लीन हो गए सुख से ऐसे से द्वारा सुख स्वरूप आ पाया चत चेतन घन आनंद राशि आनंद राशि रास ढेर का नाम ढेर रास रावण राशि आनंद राशि सुगम सावसम दुकान ऐसी नहीं है केवल अहंकार में सबका अनुभव सबका आप सबका आदर नहीं देते ध्यान देते सुन रहे पर भी सुनते नहीं सुने पर भी नहीं सुनते समझने पर भी नहीं समझते सुनने पर भी नहीं सुनते समझने पर भी नहीं समझते वो नहीं समझते सीधा अपने समझने के लिए चेष्टा होता है अपने तरह कुछ न करना करने से संसार की व्याप्ति न करने से परमात्मा की व्याप्ति कौन है संसार की व्याप्ति न करने से परमात्मा की व्याप्ति एक तो आनंद है पर वो न करना समझ समझ समझ में नहीं आती समझ खत्म हो जाती है पेपर पढ़ रहा है कुछ भी न करने से परमात्म तत्व की प्राप्ति एकदम। करने से संसार फंसा है, करने से संसार की प्राप्ति, लगन से परमात्मा की प्राप्ति, स्वतः स्वतः सिद्ध सबके लिए। सब किंचित करो दिशा कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी, कर्मणि अभी अभी समन्ता प्रवृत्तो भी, एव किंचित करो नैव किंचित करो मेति युतो मन्ये तत्त्ववित्, नैव किंचित करो मेति युतो मन्ये तत्त्ववित्। पश्यन् स्वरं तेरा क्रिया तेरा, पश्यन् स्वरं स्वामी स्वरं वचन, उन्मेष निमेष नापि इंद्रियाणि इंद्रियादि समुद्धन्ते इदानीं समन विच्छेद विच्छेद नहीं होता, समन विच्छेद भी तरह होता है, समन विच्छेद नहीं होता। संबंध रहते हुए भी जैसे जागृत अवस्था से समन विच्छेद होता है स्वप्न में सुषुप्ति में, पर जागृत से समन विच्छेद नहीं होता, भूल जाते संबंध। मानो इनसे संबंध नहीं है, इन बातों का अनुभव होता है। मानो अहंकार के बिना हम हैं, ये अनुभव होता है। अहंकार बिना हम हैं, ये अनुभव होता है। महाराज जी, आप कहते हैं कि वो तत्व जो है, जो आत्मा है, शरीर में रहती हुई भी ना उसमें कर्ता बन है ना भोक्ता बन है, वो शरीर के साथ लेबरमैन नहीं होती, उसका कोई संबंध नहीं रहता, पर साथ में जो भगवान का अंश होने के कारण आपने कहा है कि जब इसने मन को और बुद्धि को पकड़ लिया और विषयों को पकड़ लिया तो यही इसकी गलती हुई है। और साथ में ये इसमें लिखा है पंद में दिया के आठवें श्लोक में, जैसे वायु गंध के स्थान से वायु जो होती है गंध के स्थान से गंध को अपने साथ भागकर ले जाती है, इसी तरह जो जीव आत्मा है अपने साथ अपना जैसे उसके भाव होते हैं जीव का, जैसे उसका मन और विषयों की तरफ जैसा बन जाता है उस विषयों को साथ लेकर चले जाता है और जिस देह को प्राप्त होता है उसी में वैसे ही भाव उसके रहते हैं। मतलब जब हमारा आत्मा के साथ स्वंद ही कोई नहीं है, हमारे मन में चाहे अच्छे विचार हों चाहे बुरे हों, जैसे आपने क्या आप कहते हैं महाराज जी, जैसे महाराज जी आप कहते हैं कि जैसे दूसरे शरीरों में को उनमें पाप की वासना उठ रही है, चाहे मन बुद्धि में जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, हमारे साथ उनका कोई तलक नहीं, इसी तरह हमारी बुद्धि का हमारे स्वरूप के साथ कोई तलक नहीं है। तो जब हमारे स्वरूप के साथ हमारे ईश्वर का आत्मा का कोई तलक नहीं है, तो वही आत्मा जब जाती है तो वो जैसे आदमी मतलब शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर क्यों धारण करती है, अगर धारण करती है तो वही जो उसके मन है और विषयों को क्यों कैसे प्राप्त करती है और क्यों प्राप्त करती है, इसको कृपया सीधा हमें होता मैं पूरा समझा। ये कहते हैं कि आत्मा का जब किसी के साथ संबंध है ही नहीं बिल्कुल, तो फिर ये मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर ये सब कैसे धारण कर लेता है, उत्क्रामंतम चितम वापी ये सब कैसे हो जाता है। लोहा है ना, लोहा वो चुंबक खींचता है, क्या चुंबक के साथ संबंध है, आप सुन रहे हैं क्या महाराज जी ने जो कहा, चुंबक के साथ लोहे का संबंध है क्या, कैसा लोहा चुंबक और लोहे को रखते हैं तो एक लोहे के अंदर जो संचलन होता है वास्तव में लोहे के अंदर संचलन होता है कि चुंबक के कारण से है, चुंबक के कारण से कहते हैं चुंबक के कारण से ही लोहे में वो संचलन होता है, क्रिया होती है, इसी प्रकार लोहे क्रिया है, कोई है ही नहीं, सभी में तो जन्म होते हैं, ऐसे ऐसे में कभी है ही नहीं। अहंकार के संबंध क्या बोलते हैं महाराज जी? अगर हमें अहंकार रहे वो तो मन बुद्धि में रहेगा ना, हमारे स्वरूप में थोड़ा रहेगा अहंकार, मन बुद्धि में रहेगा, इंद्रियों में रहेगा। आप बुद्धि है, आप बुद्धि है, बुद्धि से रहित है। आप बताओ बुद्धि आप ही है, आप बुद्धि को आप बुद्धि हो। तीन बार सुर ध्यान दो पहले, आपकी बुद्धि है कि बुद्धि के आप हो कि बुद्धि आप एक हो, तीन बात बताओ। हमारी बुद्धि नहीं है ना, हम बुद्धि के हैं। किसकी किसकी किसकी बुद्धि किसकी? आप खुद बुद्धि है क्या? नहीं है। और आपकी बुद्धि है क्या? आपकी आप बुद्धि है क्या? तीन बात है, आपकी बुद्धि है तो आप बुद्धि के हो तो बुद्धि आप एक हो। तीन बात, बुद्धि और मैं एक नहीं हूँ जी। बुद्धि और आप एक, तो एक नहीं हूँ। और बुद्धि मेरी नहीं है। बुद्धि के आप हो क्या? बुद्धि का आप मैं नहीं हूँ जी। आपकी बुद्धि है क्या? बुद्धि शरीर की है, शरीर सेंसर है, वो तो इंद्रिय है। आप इतना ही पूछते हैं, आपकी बुद्धि है क्या? बस इतनी पूछते हैं। नहीं, मेरी बुद्धि हमारी नहीं है। बुद्धि भी आपकी नहीं है? नहीं। और आप भी बुद्धि नहीं हो? है जो स्वयं है, बुद्धि के आप भी नहीं हो। करें महाराज जी, जो सेल्फ है जिसको स्वयं कहते हैं उसका कुछ नहीं है, वो तो तब तक जो है वो तो एक सेल्फ। कह रहे हैं महाराज जी कि तीनों ही, न तो मैं बुद्धि का हूँ, न बुद्धि मेरी है, न मैं बुद्धि हूँ, तो तीनों ही नहीं हूँ मैं। तो खुद हमारी बुद्धि से दो गए तो हमारा से दो गया तो गई ना कि आत्मा एकदम निर्लेप है। अगर निर्लेप है तभी तो कह रहा हूँ जी, अगर निर्लेप है तो वो कैसे मेरे जो मन बुद्धि में मेरे अच्छे विचार है बुरे विचार है? आपने पहले मन बुद्धि को स्वीकार ही नहीं किया, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि आत्मा का कोई संबंध नहीं है, अब आप वापिस संबंध की बात कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा महाराज जी कह रहे हैं कि क्या, तो आप कर रहे हैं शरीर अफसोती कौनते न क्रोती न लेपते। अभी तो मैं शरीर हूँ, इस शरीर में तो बात अभी कभी नहीं होता है, होता वो एक साथ ही होता है। बुद्धि बिना बोल रहे सत्ता में जब करना है ना करना। महाराज जी पूछ रहे हैं बुद्धि बिना आप बोलते कैसे हो? शरीर जब मिला, शरीर तो इंद्रिया, शरीर तो काम करेगा ही करेगा जी, इंद्रिया सही कब, जब तक वो जो आत्मा है शरीर में है। हमारा समय हो गया है, मैं तो पूछ रहा हूँ बुद्धि आपकी है तो आप बुद्धि हो तो बुद्धि आप हो, समझ कर विचार करें। न आप बुद्धि हो, न बुद्धि आप हो, न आप ही बुद्धि है, न बुद्धि आप हो, तो फिर खत्म हो जाएगा। मैं कहूँ आप समझने के लिए प्रश्न करो तो बहुत खुलेगा। अब ध्यान दो, आप ध्यान दो, कृपा करो ध्यान दो।